Välkomna till podagogerna och snackisarna. Välkomna hit. Jag heter Angelica och jag heter Sofie. Och vilka är det vi har med oss här idag? Nelly, Olivia. Välkomna tjejer. Tack. Vi börjar med en liten övning som vi brukar mjuka upp med, som heter tre snabba frågor. Och då börjar jag med dig, Nelly. Mm. Tomat eller gurka? Gurka. Gladiatorerna eller fångarna på fortet? Gladiatorerna. Katt eller hund? Katt. Mm. Och Olivia? Tomat eller gurka? Tomat. Gladiatorerna eller fångarna på fortet? Fångarna på fortet. Katt eller hund? Hund. Valde båda hund? Nej. Nej, du valde katt. Mm. Har du katt hemma, Nelly? Ja. Ja. Jag älskar hundar för vi har fyra hundar. Aha, fyra hundar. Fyra hundar och en katt? Två. Ja, du har två. Och hur många katter har du? En. Sen har vi några får och några lam. Hur många djur hemma? Ja. Det är härligt med djur. Men ni svarade inte samma heller på gladiatorerna och fångarna på fortet, va? Nej. Du valde gladiatorerna? Ja. Vad är det som är kul med gladiatorerna? Jag vet inte riktigt, det är roligt. Mm. Och fångarna på fortet? De gör många roliga banor. Blir du sugen ibland på att prova på någon av dem? Ja. Ja, det brukar jag med. Vi faktiskt. Har ni varit på Vårdaborg någon gång? Nej, men jag ska på sälja och då får man åka dit. Aha. För det är ju lite liknande så när man går in i olika celler. Och får min kusin har varit där och mamma har sagt att vi kanske ska åka dit någon gång. Mm. Men vet ni vad, tjejer? Jag vet ju vad ni ska prata om idag. Mm. Kan inte ni berätta det själva också? Vi ska prata om bus och om fritids. Jag tycker vi sparar det smaskiga till sist, busen. Ska vi börja lite med fritids? Ja. Vad är det som är så roligt med fritids? Leka. Vi brukar leka i dockebo. Och i kuddrummet nere. Mm. Och rita. Och pyssla väldigt mycket. Mm. Dockebo, det har vi inte haft uppe någon gång hittills i våran podcast. Kan inte ni berätta lite vad som finns i dockebo eller vad man gör där? Det finns massa låtsasmat och dockor och en soffa och typ, vad heter det, stekpannor och sånt. Två vagnar, bestick och bebisar, låtsasbebisar. Vad är det ni brukar leka med när ni är där inne? Mest mamma, pappa, barn och ibland restaurang. Där har jag fått gå på restaurangbesök några gånger. Det tycker jag är roligt när man blir inbjuden dit. Mm. Blev du serverad något gott då? Mycket goda grejer. Nu var det ett tag sedan jag var där, men... Du beställde typ kött och pommes. Ja, det gjorde jag. Fick du någon god service? Mycket bra service tyckte jag var inne på restaurangen. Härligt. Vad var det med kuddrummet? Vad gör ni där nere? Vi bygger kojor och... Ja, det är typ det. Och sen så leker vi ibland. Vi leker hund ibland där nere. Ja. När man har byggt en koja. Mm. Jag vet i alla fall när vi var små så var det alltid massa hemlisar och sånt när man hade byggt en koja. Och det var väldigt viktigt att utomstående inte fick ta sig in. Är det så här med? Man vill gärna ha det i fred eller? Nej, det killarna kommer oftast inte in. De bara kikar in och vet att det är någon där. Mm. Sen så går de igen och stänger dörren. Men sen är det våra klasskompisar som brukar gå in där och få vara med. Det är ju härligt ändå att man kan bjuda in. Ja. Mm. Mm. Jag vet ju också att ni är superduktiga på att pyssla. Mm. Kan inte ni ge varsitt pysseltips till de som lyssnar? Jo. Mm. Eller du brukar ha många idéer. Mm. Man kan ta kartong och göra det typ till ett hus. Klippa ut delar och göra det till ett hus och måla. Gör ni egna mallar då till de här delarna? Eller finns det färdiga? Eller? Vi brukar inte göra det så mycket. Men jag tror jag har gjort det någon gång. Och då ritade jag själv med mallarna. Mm, vad duktigt. Ska vi gå över då? För jag vet ju att ni har ju skrivit listor här med alla era bustips. Mm. Så det är vi laddade för att höra. Mm. Ni har inte bara ett, utan ni har flera. Mm. Så berätta, vem vill börja? Jag kan börja. Eller hon har ettan, så hon får börja. Ett bustips är att man kan ta en ballong och tejpa fast bakom dörren där nere. Sen tar man en nål och sticker fast, eller tejpar fast på dörren där nere. Så när man sen öppnar dörren så kommer det smälla jättehögt. Har ni provat detta någon gång? Nej, men det låter väldigt roligt. Ja, det låter som att man hade blivit rädd. Ja. Ja, det är ett bra tips, jättebra. Tvåan? Man kan ta typ en mugg eller ett glas. Och så häller man vatten i det. Så tar man typ kartong eller något papper så att inte vattnet rinner ut. Tar det upp och ner på toalettlocket när det är stängt. Och så när man ska gå på toa så går det inte på något annat sätt att det blir helt blött. Ja, för du måste lyfta på... Ja. Ja. Har ni testat det på någon då? Ja. Ja. Hur blev reaktionen på det? Vi gjorde det på båda toaletterna. Och mamma är ju väldigt kissnödig när hon kommer hem från jobbet. Den här typ busdagen eller vad det heter. 1 april? Ja. Då så gick hon först på den nedersta och såg att det var så. Sen frågade hon vem som hade gjort det. Och sen så gick hon upp och då var det där med. Och sen tog hon bort det där nere och gick på toa. Sen så behövde hon gå på toa en stund senare. Och då så hade vi satt det igen. Och då blev det blött? Ja. Vad sa mamma då? Hon blev ju inte arg, men blev nog lite... Vad man nu ska säga. Hon suckade lite åt det kanske? Ja. Ja. Skrattade lite? Ja. Ja. Har du fler tips, Nelly? Mm. När tomten kommer brukar man sätta fram en stol som tomten kan sitta på. Då kan man lägga en pruttkudde på stolen. Sen lägger någonting över så att man inte ser den. Så när tomten sen sätter sig så låter det som att tomten pruttar. Ja, har ni provat det någon gång då? Nej. Nej, stackars tomten. Tänk om hela soffan är full med släktingar som sitter där då. Jag ser det här framme. Det brukar det vara hos min mormor och morfar. Ja, då vet du vad du ska göra på julafton. Ja. Sen är det något som ganska många vet, men det är att man tar en tejp i en bit och sätter på kranen. Sen när man ska ta och sätta på kranen och typ fylla med något i något så blir man alldeles blöt. Har ni provat det? Ja, ja. På Hanna. Ja, just det var på fritids. Det var inte jag med då. Nej, det var Nelly. Det var meningen att Mattias skulle gå på det, men Hanna gick på det. Ja, det blev lite koll. Vi gick ju in i ett rum där och vi måste ju busa för det är 1 april. Så var det jag, Nelly och några till då som skulle busa med Mattias. Så du var inblandad i det där? Ja, lite inblandad var jag. Det får jag väl erkänna. Ja. Förlåt, Hanna. Blev hon blöt då? Ja, hon blev blöt. Hon trodde att det var Mattias som hade busat med henne. Mm. Nästa, Nelly. Man tar gladpack och sen sätter man det på glaset och spänner det jättehårt. Så sen när någon ska hälla typ på morgonen te eller kaffe eller något så kommer allting åka över på bordet. Ja, man träffar inte, nej. Man träffar glaset men det är inte precis, på glaset. Ja. Har ni provat det? Nej. Vi har massa bus, vi måste prova nu. Ja. Lite så känner jag. Sen så har vi gladpack på toan och då tar man gladpack och sätter på toaletten och sen om någon ska kissa eller bajsa så kommer det utanför. Oh. Men det är inte särskilt trevligt. Men, det här är ju ett väldigt, väldigt känt bustips. Mm. Har ni provat detta själva? Nej. Nej, ska jag erkänna, jag har gjort det. Det var ett av mina favoritbus. Lyckades då? Många gånger. Det är inte så trevligt. Nej, det är inte trevligt. Då blev det lite för här. Den som behöver torka upp. Angelica! In i snickerboa! Mm. Som tur väl hade vi ingen sån. Ni har gett oss jättemånga bra bustips. Och alla som lyssnar. Ja, det här var roliga och bra bus tyckte jag. Mm. Ja, nu kan vi inte avsluta här med vårt bustips. Men vi har fått så många bra. Ja, vad avslutar vi då? Ett tips på en rolig lek. Har ni det? Ja, vi har ganska många roliga lekar. Men ska vi ta bara sen? Ska Nelly börja med att ta en lek? Mamma, pappa, barn är väldigt roligt. Och Olivia? Hund, att några hundar och en ägare. Det brukar göra att man är flera hundar då sen att man har en ägare? Nej, det brukar vara typ två eller tre ägare och typ två eller tre hundar. Mm. Så att det inte blir för många hundar. För då blir det jobbigt för ägarna. Mm. Ni är kloka. Ja. Mm. Det var jättekul att ha er här. Ja, tack så hemskt mycket tjejer. Det har varit jätteroligt att vara här också. Ja. Vad bra. Först kändes det jättepirrigt, men sen när man kom igång så var det inte så pirrigt. I början känns det lite spännande med mikrofonen och så. Ja. Sen tänker man bort den lite. Mm. Vi kan avsluta med en applåd. Ja! Men vet ni vad? På tre. Ja, just det. Säger vi hej då. Mm. Jag räknar in, är ni med? Ett, två, tre. Hej då! Och nu fick vi in två snackisar till. Vad roligt, välkomna. Vad heter du? Linus. Och vad heter du? Matteus. Välkomna killar. Tack. Vi ska börja med våra uppvärmningsfrågor innan ni får berätta vad ni ska prata om. Så tre snabba, Angelica. Yes. Är du taggad, Linus? Mm. Då börjar jag. Tomat eller gurka? Tomat. Gladiatorerna eller fångarna på fortet? Gladiatorerna. Ja. Katt eller hund? Katt. Tar du dem? Ja, jag tar dem. Matteus då? Ja. Tomat eller gurka? Tomat. Gladiatorerna eller fångarna på fortet? Fångarna på fortet. Katt eller hund? Katt. Jag vet inte vad de först. Har ni husdjur själva? Ja. Måsvin. Och Linus har? Hund och katt. Mm. Två katter. Och en hund. En hund som går. Och katten galnare. Men gladiatorn är samma på den? Gladiatorn och fångarna på fortet? Vad tror du, Linus? Gladiatorn. Ja. Och du med? Fortet. Fångarna på fortet tror du? Ja. Är det roligt att fånga på fortet? Jag tittar bara på det. Ja. Jag tittar med i alla fall det än gladiatorerna. Tittar du ofta på gladiatorerna, Linus? Mm. Mm. Vad är det som är roligt med det? Utmaningarna. Ja. Mm. Är det sånt ni har provat kanske själva på? Mm, på Japan. Ja. Linus, det har vi gjort. Ja, jag säger ja. Ja, men vad hade ni tänkt att prata om idag, killar? Ett spel. Vadå för spel? Minecraft. För de som inte vet. Vad är Minecraft för något spel? Alltså det är typ som en riktig värld i verkligheten. Bara där allt är fyrkantigt. Finns det ingenting som är runt i Minecraft? Nej, nej. Bara fyrkant. Men vad går det ut på? Vad gör man i spelet? Överleva och bygga byggnader. Alltså det är typ som ett byggaspel. Man kan typ bygga vad som helst. Inte en cirkel? Jo, en lite taggig cirkel. Vet du, som en cirkel. En kantig cirkel. Ja. Mm. Lär man sig mycket när man spelar Minecraft? Ja, man får reda om vad det heter. Och vad det är för sort man hugger. Ja, man kan göra vad. Jag kan också göra att nu är en verktyg och hugga portaler. Ja. Vad sa du att det heter, Linus? Portal. Portal? Mm. Vad är det för något? När man kommer till andra ställen. Alltså det är typ som... Sluta förklara. Man kan komma till Nether. Nedervärlden, ja. Och ändervärlden. Mm. Man går in genom någonting, en port, typ. Ja, man går igenom typ som en stor port som är bara... Det är till nedre. Ja, och... I ändå är det som... Stort hål. Ett stort hål som man faller ner. När man bygger i Minecraft då, är det inte väldigt mycket strategi och planering för att få det som man vill ha det, eller? Ja, på ett sätt är det, på ett annat är det faktiskt inte det. Egentligen kan man bara bygga... När jag bygger hus så bara bygger jag något som jag blir nöjd med. Ja, man kan bygga vilket material som helst. Man kan bygga jordhus, grotthus, du vet. Ja, och sen kan man bygga vid ett berg som det finns grottor i så man får ett stort trähus utanför berg. Ja. Så det är inne i berget med. Mm. Kan alla lära sig att spela detta, tror ni? Ja, det är väldigt lätt. Det är 7-årsgräns. Ja. Mm, 7-årsgräns. Det finns zombies och så. Ja, det är inget blod. Gubben säger bara aj. Ja. Och den blir röd. Samlar man på sig poäng och sånt så att man hela tiden... Nej, level. Ja. Man kan... Man har en typ en levelmaskin så man kan till exempel lägga ett vapen. Sen man sina levlar så kan man uppdatera vapnet. Så det blir bättre, visst Linus? Ja. Men då måste man typ använda lobbies lösa ur med. Ja. I ett sånt inbok. Ja, det... Men bygger ni egna världar? Det finns världar. Nej. Ja. Världarna är färdiga, men vi bygger våra egna hus. Kan man bygga sin egen värld? Ja. Ja. Mm. man kan forma den, eller man kan göra den flat, så kan man välja vad för block det ska vara på världen. Så kan man ställa in det. Om det, ska vara, det går bara på helt platt värld, så kan man ställa in diamond över hela världen. Men spelar ni ihop eller spelar ni på olika banor? Eller? Alltså, på dator kan man spela ihop tillsammans. Men jag och Linus har spelat tillsammans, men vi är på samma tv då. Ja. Men jag har, när jag köper det till min dator så ska jag spela med dem jag känner. Ser som med mig eller? Jag ska istället. Vi har inte så mycket kunskap om Minecraft faktiskt. Jag har liksom hört det här någonting om att man inte tar att de kan gå sönder de här blocken. Ja, man hugger sönder dem. Ja, det knäppaste är i spelet är den vissa block håller sig i himlen och vissa block ramlar ner på marken igen. Sand ramlar ner på marken. Grus. Och grus ramlar ner på marken. Det resten och jord och så kan vara uppe i luften. Ja. Vet ni varför det är så? Nej. Ja. För att sanden är lättare. Verktygen går med sönder. Kan de gå sönder då när man drar i det här? Eller hur bygger man? Man hugger ner saker, grejerna man vill bygga med. Och sen så bygger man med det. Aha, så du samlar det du har tagit sönder? Det materialet samlar du på dig och bygger nytt av? Ja. Om det är en platt fin sten, då blir det kullersten när man hugger det. Ja. Om man lägger in det i en ugn så blir det vanlig sten. Och om man har fyra sådana flata stenar så när man har lagt in dem i ugnen. Sen går man in, om man har klassisk tillverkning så sätter man alla i... När man inte har en arbetsbänk så går man in och sätter fyra sådana block så får man ett jättecoolt block. Ja, bricks. Silverfischsten finns som är likadant. Om en hugger sönder kommer små silverfiskar. Jag brukade göra det när jag gjorde ett slott. Det är inte smart, men hugger sönder ett block så kommer ut en silverfisk ut och anfaller dig. Hela slottet var byggt av det. Och farbror hugger sönder hela huset. När ni har byggt upp ett hus, kommer det andra då som ska förstöra ert hus och samla på sig det ni har byggt? Nej, alltså, det kan man på... Eller på online, Sky... Online kan man det. På Skyway kan man. Eller, nej, vad heter det? Online kan man med det. Skywars kan man det. Då har man öar man börjar på, så har man grejer och kistor man ska köpa. Det på vanlig som värld kan det komma monster som kan bryta sig in i ditt hus. Och om man har trädör. Ja. Det är ett monster som är väldigt oroligt för hus. Och TNT. Hus är faktiskt creepers, därför de kan gå in i ditt hus och explodera hela skiten. Ja, det beror på om den hittar. Men om man inte har en trädör? Ja, om man har järndör. Då är man säker? Ja. Ja. Inte zombierna kan inte ta loss dem. Men då, man kan inte bara öppna det normalt. Man måste ha spak, knapp eller platta. Jag tror ni lär er ganska mycket mer på Minecraft faktiskt än vad man tänker på. Det är inte kul att spela själv. Det är roligt att göra det tillsammans. Det är roligt att göra online. När man kan köra och börja på öar och sen så är det andra som man ska döda, så får man deras saker. Ja. Och så ska man, om man vinner så kommer det upp raketer. Ja, det är kul. Och sen i början har man några sekunder på sig om man ramlar ner och då spånas man upp igen. Så när det har, alla de sekunderna har gått så kan man dö. Lätt. Men när man har dött då? Då förlorar man. Då förlorar man och då blir man en genomskinlig huvud. Den gubben man har, så blir man genomskinligt huvud. Och så har man, kan man teleportera till dem man vill kolla på. Ja. Men kan man komma tillbaka sen? Ja, ja, man måste efter matchen är klar så kan man starta om nytt. Aha. Eller kan man bara direkt starta om nytt. Ja, ja, det är spännande det här. Ja, har du spelat det? Nej, jag har inte det. Jag har kollat lite och försökt se vad det är för någonting. Det är ett fyrkantigt spel. Ja, det är väldigt bra förklarat att det är ett fyrkantigt spel. Och det är lite eller rektanglar med i det. Fåren har ben som är rektanglar och människan har kroppen i rektanglar. Ja. Det roligaste är där finns alla djur som finns på verkligheten. Kaniner, harar, får. Finns inte. Jo, harar. Sen åsna kan man sätta kistor på. Och åka på dem. Man kan tämja hästar, åsnor och mulor. Ska man åka på mulor? Dem? Ja. Mulor kan man... Det ser ut som åsnor. Bara de är bruna. Men jag tänker på, om man nu ska gå tillbaka till vad man lär sig. När ni spelar online. Ja. Det har inte jag gjort. Jag har gjort det. Då kan jag fråga dig. Pratar man bara svenska då, eller är det engelska och sånt också när man spelar med alla? Lite blandat. Alltså de flesta pratar engelska, det är inte det alla. De svenska pratar mest svenska. Men de som från andra land pratar engelska. Men det är ofta att man, när man spelar online med sina kompisar så har man Skype och sen ringer man upp dem. Och när de svarar så kan man prata med dem när man spelar samtidigt. Ja. Jag har hört här nu att ni sitter och säger att det är rektanglar, men det finns inte cirklar, men det finns kvadrater. Tänker ni vad mycket ni lär er på det då? Alla former och matematik och man får tänka, och det tänker man inte alltid på. Eller hur? Man tycker mest att det är roligt att spela liksom. Ja, det man har aldrig testat det, så är det faktiskt ganska komplicerat. Ja, min lilla syster försökte spela det en gång. Hon kunde inte ens vrida huvudet, hon bara gick rakt fram. Det är inte så lätt. Sen när moster och jag spelade då, så chantade jag en pilbåge så att jag sköt eldpilar, så jag sköt eldpilar på henne. Alltså man kan chanta väldigt många saker av olika. Det är kul att ha eldpilbåge. Eller oändligt, man har en pilbåge och aldrig slut. Det är typ det bästa man har på båge. Det är på odödligt. Och sen kan man få pilbåge av skelett. Ja, det är bra. Sen kan man fiska upp den. Man kan fiska upp vad som helst. Ja, jag har till och med fiskat upp det, men man kan fiska upp ägg. Gillar ni att fiska i verkliga livet med? Ja. Men jag får aldrig fisk. Ja, på Minecraft får man väldigt lätt fisk. Finns torskar, finns typ allstås fiska. Det finns blåsfisk, den ser ut som en sol. En mun så. Fick en till liten svart mun och två ögon som är typ där. Så är den helt gul med små, som en sol, bara med en svart liten prickmun. Men vet ni vad? På fritids, då får ju inte ni spela sådana här spel. Men Angelica, du visade ju mig ett litet tips vad man kan göra på fritids med sådana här... Berätta. Jag kan visa er det sen. Man kan skriva ut ifrån internet. Ja, fyrkanter. Sen klipper man ut efter mallen då. Sen ska man vika upp dem och tejpa dem så att man kan liksom, man får ju block då. Man kan färga, eller? Ja, precis, färglägga det. Och sen viker man ihop och tejpar så får man ju riktiga Minecraft-block. Som man kan bygga ihop. Eller kan man ju typ göra en låda av dem? Ja, precis. En kista. Det hade väl varit roligt. Det kanske vi ska testa någon dag. Om man tejpar med 5 bitar under och sen på sidorna. Sen tar man med den sjätte delen, så kan man bara sätta tejp på ena sidan så man kan följa upp den och lägga ner saker. Du har redan en lösning på din. Smart. De blir rätt häftiga faktiskt. Och man kan också äta saker. Man kan också svälta så man bara har 1,5 hjärta kvar. Ja. Hur många liv hade man? Man har 10 hjärtan. Det är ett hjärtan består av 2 liv. Så man har 20 liv och 20 hunger. Och skelett eller creepers skadar alla liv. Jobbar på om man är nära. Och skelett skadar 1,5 väl? 2-5. Ja. Och en zombie skadar bara... 2-5 med. Ja. Nej, 2-6. Sen finns det enderkulor som man teleporteras iväg med. Ja. Det låter som att det finns massvis att göra där. Och ja, där kommer det ut med farliga djur som kan döda en. Vad gör du? Man slår dem så gör de. Och de är lite... alltså, jag är roliga. Man kan tämja dem som blir hundar. Ja, de är jätteroliga. De är de bara har röda ögon bara. Om man har zombie igång så dör man av dem. Nu har vi kommit till det sista momentet. Där vi vill be om ett litet bustips. Har ni klurat på något? Jag vet bara ett som de har gjort på tv. Vad var detta? Man kan sätta eller plast över toasitsen sen när någon kissar så rinner det över. Tjejerna som var här innan er. De har precis berättat om det med och vi tycker det är ett sånt klassiskt. Det är väldigt roligt. Har du provat det på någon? Nej. Och du, har du något tips? Nej, jag vet faktiskt inget. Om du inte kommit på ett bustips, har du inte något härligt lektips istället då? Och brukar ni leka på fritids då? Brukar leka i skogen. Skogen brukar vi leka. Vissa spel. Leker ni Minecraft också eller? Ja. Jag tycker att vi har fått jättebra och härliga tips. Ska vi avsluta tillsammans? Det gör vi. Ja. Så på 3 säger vi hej då. Och tack för att ni kom. Ja, tack för att ni kom och tack för att ni ville vara med. Jätteroligt. Är ni med? 1, 2, 3. Hej då!